ले मंत्र पाठ। ओम सहनावतो सहनौ भुनस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। पिछली बार हमने जो है भाव कर्मणो हो हमने पढ़ा दिया था और कर्तरी कर्म व्यतिहारे भी पढ़ा दिया था कि नहीं पढ़ा रहे थे जी। दोबारा जब हम कर रहे थे आनंद जी तो वो बीच में उसने पूछ दिया था ना भाव कर्म पढ़ा रहे थे आचार्य जी और उसमें भी लास्ट में कट गया था मेरा कल है। कहाँ तक लास्ट में कट गया था तो अच्छा तो कर्तरी कर्म व्यतिहारे ही करें यही ना जी। चलिए कर्तरी कर्म व्यतिहारे म्यूट कर लो जी। श्रवण जी म्यूट कर लो। कर्तरी कर्म व्यतिहारे कर्तरी ऋकारांत पुंलिंग कर्तरी सप्तमी विभक्ति एक वचन है और कर्म व्यतिहारे अकारांत पुंलिंग कर्म व्यतिहार शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समास है कर्म व्यतिहारे में कर्मण व्यतिहार कर्म व्यतिहार तस्मिन कर्म व्यतिहारे षष्ठी तत्पुरुष समास है और आत्मनेपदम का जो अधिकार है आत्मनेपदम की अनुवृत्ति आ रही है 1312 नंबर सूत्र से पहला अध्याय तीसरा पद का 12वां सूत्र से आत्मनेपदम। और यहाँ पर कर्म व्यतिहार में कर्मण व्यतिहार जो कर्म है वह कर्म का मतलब है क्रिया। कर्म शब्द क्रियावाची है न कि जो है कर्तुरित्वम कर्म से जो कर्म संज्ञा है उसको नहीं कहने वाला है। और व्यतिहार का मतलब है विनिमय विनिमय करना परस्पर क्रिया करना एक दूसरे के क्रिया करना। हमने आपका कार्य कर दिया आपने हमारा कार्य कर दिया। जब मुझे यदि मान लीजिए कि कोई काम हुआ तो मैं बोला कि स्वाति जी आप ये काम कर दीजिए आपने मेरा कर दिया। आपको जब हुआ तो फिर मैं भी कर दिया। तो इस परस्पर जो क्रिया करना है इसको व्यतिहार कहते हैं कर्म व्यतिहार कहते हैं। व्यतिहार माने विनिमय और परस्पर क्रिया करना तो अर्थ क्या हुआ क्रियाया व्यतिहारे अर्थात विनिमय कर्तरी वाच्य धातु पर आत्मने पदम भवति माने क्रिया के व्यतिहार में क्रिया के परस्पर करने में कर्ता अर्थ में जो है धातु से परे कर्तृवाच्य में जो है धातु से परे आत्मने पद होता है। जैसे व्यति लुनते क्षेत्रम एक दूसरे के खेत को काटता है हमने आपके खेत को काट दिया आपने हमारे खेत को काटा। व्यति पुनते वस्त्रम हमने आपके वस्त्र को साफ कर दिया आपने हमारे वस्त्र को साफ कर दिया। तो एक दूसरे के वस्त्र को पवित्र करता है साफ करता है एक दूसरे के खेत को काटता है ये है। तो व्यति लुनते वि उपसर्ग है अति उपसर्ग है और लुई छेदने धातु है तो यहाँ पर पूर्व सब ला करके लट ले आएंगे लट लकार लट का जो है व्यति लुनते ये प्रथम पुरुष बहुवचन है माने वि पूर्वक अति पूर्वक लुई धातु प्रथम पुरुष बहुवचन है लट लकार प्रथम पुरुष व्यति लुनते लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है तो इसलिए वि अति लु और झ आ गया तो आताम झ आत्मने पद में आत्मने पद इसी से हुआ कर्तरी कर्म व्यतिहारे से ही हुआ आत्मने पद तो झ आ गया। और इसके पश्चात जो है वि अति लु का अनुबंध लोप हुआ लु हुआ और झ है। अब झ को मान करके झ जो है झ कर्तार्थ में है, कर्तरी लह कर्म च भावचा कर्म के भी लकार जो है कर्तार्थ में है यहाँ पर, तो इसीलिए जो है कर्तरी सप जो है से सप प्राप्त हुआ, परंतु उसका अपवाद है क्रियादिभ्य स्न कर्तरी वाच्य क्रियादिभ्य धातुभ्य पर स्ना प्रत्यय भवती, क्रियादिगण में पठी जो धातु है उसे पर स्ना प्रत्यय होता है, तो वी अति लू स्न और झ है। अब वी अति इको एनची कर देंगे तो व्यति बन जाएगा, व्यति लू स्ना का अनुबंध लोप कर देंगे, लशक तदे माने प्रत्यय के आदि लकार शकार का वर्ग जो है उसकी संज्ञा होती है लशक को तय थे तस लोप दशम लोपा तो ना बचेगा, तो व्यति लू ना झ। अब जो है झ को मान करके ना की जो है झ और ना माने ना क्या बोल रहे हैं ठीक है व्यति झ को मान करके लू ना की अंग संज्ञा है, झ को मान करके लू ना की अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विधि प्रत्यंगम यस्मात् प्रत्यय ठीक यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम बोल रहे कि जिस धातु से प्रत्यय का विधान किया गया है, तो यहाँ पर लू धातु से झ प्रत्यय का विधान है, तो उस प्रत्येक विधि सदादि की वह आदि अव्यव है जिस समुदाय का, तो वह लू आदि अव्यव है लूना समुदाय का, लूना समुदाय की अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा है अंग संज्ञा के अधिकार में स्नाभ्यस्त आता अंग के अवयव माने जो है स्ना प्रत्यय है, स्ना जो प्रत्यय है तो स्नाभ्यस्त आता 6-4-112 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 112 नंबर सूत्र है 6-4-112 छठा अध्याय चतुर्थ पाद निकाल लिया छठा अध्याय चतुर्थ निकाल लिया का हाँ तो छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 112 नंबर सूत्र है, स्नाभ्यस्तयो हो अकारांत नपुंसक लिंग स्नाभ्यस्त शब्द षष्ठी विभक्ति जो है षष्ठी विभक्ति जो है द्विवचन है, और आतः सकारांत पुंलिंग आत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है जो है, यहां पर जो है स्ना समास है स्ना च और अभ्यस्तम च, स्ना च अभ्यस्तम च इति स्नाभ्यस्ते ऐसा समास कर दीजिए, स्ना च अभ्यस्तम च इति स्नाभ्यस्ते, और तयो स्नाभ्यस्तयो ये इतरेतर योग, स्ना च अभ्यस्तम च स्नाभ्यस्ते को उभे अभ्यस्तम नपुंसक लिंग है, तयो स्नाभ्यस्तयो है तो इतरेतर योग द्वंद, परंतु इतरेतर योग द्वंद तो समाहार में नपुंसक लिंग होता है, अपुंलिंग इसमें ये जो है हम नपुंसक लिंग ही किए हैं, इसको आप पुंलिंग भी कर सकते हैं, हालांकि उभे अभ्यस्तम में अभ्यस्तम तो नपुंसक लिंग ही है, तो नित्य नपुंसक लिंग है, परंतु अभ्यस्त तो यदि पुंलिंग भी करेंगे तो स्नाच अभ्यस्त से स्नाभ्यस्त हो जाएगा, फिर तयो स्नाभ्यस्तयो हो ऐसा भी कर सकते हैं, ऊपर से अनुवृत्ति है जो है अंगस का तो अधिकार चल ही रहा है, और स्नसुर अल्लोप से जो है स्नसुर अल्लोप 6-4-111 नंबर सूत्र है उसे लोप की अनुवृत्ति आ रही है, और 6-4-110 नंबर सूत्र है अत उत्सार धातु के, इसे सार्वधातुके की अनुवृत्ति आ रही है। और इसके पश्चात जो है कंगति की भी अनुवृत्ति आ रही है, गम हन जन खन लोपक नंगी जो 6498 नंबर सूत्र है उससे जो है कुंगति की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब क्या अर्थ हो गया जी, सारधात के कंगति सारधात के परतः, ऐसा कंगति सारधात के परतः न अभ्यस्तयो आतः लोपो भवति, न अभ्यस्तयो आतः, न अभ्यस्त है ही शुरू में सूत्र में, न अभ्यस्तयो आतः लोपो भवति, न और अभ्यस्त के आकार का लोप होता है, उस न और अभ्यस्त के आकार का लोप होता है। तो यहां पर स्थिति को जो आप जब हम देखते हैं तो क्या होता है जी, स्थिति को देखिए कि ये जो है लूसना झ है, लूसना झ और लू की अंग संज्ञा है, वी अतीत उपसर्ग है तो लू अंग संज्ञा है और लूना की अंग संज्ञा है, लूना की अंग संज्ञा है तो क्या हो गया, अंग के अवयव स्ना ऐसा हो गया, अंगस्य अवयवस्य, क्योंकि अभ्यस्त भी जो उभे अभ्यस्तम दोनों की अभ्यस्त संज्ञा है, हो गया अंग के अवयव स्ना और अभ्यस्त के आकार की जो है, अभ्यस्त का जो आकार है उसका उसके स्थान में लोप आदेश होता है। तो लूना स्ना है, उस लूना सॉरी लूना जो है अंग है, उस अंग के अवयव स्ना है, तो यहां पर अंगस्य में जो है अवयव षष्ठी मानिएगा और अवयव षष्ठी मान करके जो है अर्थ करना है। अच्छा एक और चीज मैं कह दूं, अभ्यस्तम जो है तो अभ्यस्ते ही कीजिएगा, स्नाश्च अभ्यस्तम च इति स्नाभ्यस्ते जो पहले मैंने किया था वही ठीक था। तो स्ना और अभ्यस्त जो अंग है, अंग के अवयव स्ना के आकार का और अभ्यस्त जो अंग है, क्योंकि अभ्यस्त पूरा है उसकी अंग संज्ञा है, तो दोनों के साथ अंग को अलग अलग तरीके से कीजिएगा। एक में माने दोनों का जो है स्ना के साथ अंग का जो होगा वह उसमें स्ना विशेष है और अंगस्य विशेषण है, तो हो जाएगा अंग के अवयव स्ना के आकार के स्थान में लोप होता है, और हो गया अभ्यस्त जो अंग है वहां पर अब जो है अंग विशेष हो गया है और अभ्यस्त जो है विशेषण हो गया, दोनों में अंतर है, एक में अंग विशेषण है ना विशेष है, अभ्यस्त के साथ अंग को जोड़ेंगे तो अभ्यस्त अंग जो है विशेष है और अभ्यस्त जो है विशेषण है, इसलिए दोनों को अलग अलग करके व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम लक्षणम, व्याख्यान से हमें विशेष का ज्ञान कर लेना चाहिए। तो यहां पर यही व्याख्यान हुआ कि अंगस्य अवयवस्य स्ना इत्येतस्य आकारस्य आकारस्य अभ्यस्त संज्ञकानां च आकारस्य स्थाने लोपो भवति सारधातु के किंगिति प्रत्यये परतः, सारधातु किंगिति प्रत्यय के परे रहते अंग के अवयव स्ना के आकार का लोप होता है, के संबंध लोप होता है और अभ्यस्त संज्ञक आकार के अभ्यस्त संज्ञक जो आकार है उसके स्थान में लोप आदेश होता है। समझ गए जी? अभ्यास कर, हाँ, तो यहाँ पर अंग के अवयव जो स्ना है उसके आकार का लोप हो गया है, तो व्यति लू न हलंत लून झ है, और झ को मान करके लून की तो अंग संज्ञा है ही, लंगस के अधिकार में आत्मने पदेशु अनतः, आत्मने पदेशु अनतः 715 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 70 अध्याय। हालांकि ये तो हमने पढ़ा दिया होगा लग रहा है, अनतः अनकरांत अंग से उत्तर जो है, माने अनकरांत अंग जो है उससे उत्तर झ को जो है अस आदेश होता है आत्मने पद में, ये हमने पढ़ाया होगा कि नहीं जी? आत्मने पदे से न करता, अनंत जी पढ़ाया हुआ हूं कि नहीं? आज में तो नहीं है जी। अगर नहीं है तो चलिए निकाल जी, देख लेता हूँ, देख लीजिए, नहीं तो चलिए निकाल ही लीजिए, कोई बात नहीं। आत्मने पदेशु अनतः, आत्मने पदेशु अकारांत नपुंसक लिंग, आत्मने पद सब सप्तमी बहुवचन है, अनतः तकारांत पुनिंग अनत सब पंचमी एक वचन है, समास अनत में न अत अनत तस्मात अनतः, अत की इसमें जो है अदभ्यस्तात जो 7-1-4 से अदभ्यस्तात से अत की अनुमति आ रही है, और आयन इनीय फोटो काम प्रत्यादि नाम जो है 7-1-2 उससे प्रत्यक्ष की अनुमति आ रही है, और झोनत से झ की अनुमति आ रही है, और अंगस का अधिकार चल ही रहा है, और अंग का विशेषण है अनत, इसलिए अनकारांतात अंगात ऐसा हो गया, अनकारांतात अंगात पुत्रस्य धस्य प्रत्ययस्य झकारस्य प्रत्ययस्य झ प्रत्ययस्य स्थाने अत इत्यमादेशो भवति आत्मने पदेषु, आत्मने पदेमो आत्मने पदों में, तो ये आत्मने पद में झ को अत हुआ, तो व्यति लून अत अ व्यति लूनत लून अत है। अब इसके बाद जो है प्वादी नाम ह्रस्व भवति, प्वादी नाम प्वादियों को जो है, प्वादी मने गण है धातु पाठ में, पुई पबने लुई छेदे इत्यादि, तो उसमें जो है प्वादी नाम ह्रस्व से जो है यहाँ पर ह्रस्व हो गया है, वह जो है प्वादी नाम अंगानाम अर्थात पुई पबने इतम आदि नाम अंगानाम प्वादी नाम अंगानाम ह्रस्व भवति शिति प्रत्यय परतः, तो श्ना जो है शित है यहाँ पर क्या बोलते हैं पाद नंबर 3780 नंबर सूत्र है, सॉरी 7 अध्याय 3rd पाद का 80 नंबर सूत्र है, इसमें जो है ठीवु क्लमु चमाम शिति जो है 7-3-75 नंबर सूत्र है, इससे जो है शिति की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ हो गया शिति प्रत्यय परतः पुई पबने लुई छेदने इत्यादि नाम अंगानाम अंतस अला स्थाने ह्रस्व भवति, तो यहाँ पर स्ना जो शित है इस शित के परते जो लू जो है पुआदी है इस अंग के जो अंतिम अल है उसके स्थान पर ह्रस्व हुआ, तो व्यति लू न तीता नाम तेरे तो के ये हो गया, तो व्यति लू ने बन गया। इसी प्रकार पुई पबने धातु से जो व्यति पूर्ण थे एक दूसरे को पवित्र करते हैं, इसकी भी सिद्धि हो जाएगी। समझ में आ गया? अब आगे है न गति हिंसार्थेभ्य, न अव्यपद है, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? बालबोध जी, श्रवण जी, न गति हिंसार्थेभ्य, हाँ चलिए आगे, न है अव्यपद गति हिंसार्थेभ्य अकारांत पुमलिंग गति हिंसार्थ शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है, समास है गतिश्च हिंसा चेति गति हिंसे, और गति हिंसे अर्थ हो ये शाम, गति और हिंसा अर्थ है जिन धातुओं के, जिन धातुओं का अर्थ गति है और जिन धातुओं का अर्थ हिंसा है, तो वो धातु हो गया गति और हिंसा अर्थ धातु हो गया, तो गति हिंसे अर्थ हो ये शाम गति हिंसार्था तेभ्य गति हिंसार्थेभ्य बहुवी समास हो गया, इतने तरह द्वंद बहुवी, ऊपर से कर्ती का व्यतिहारी से कर व्यतिहारी कर व्यतिहारी, और आपने पद का तो प्रकरण चल ही रहा है, तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया गत्यर्थेभ्य धातुभ्य हिंसार्थेभ्य धातुभ्य पर कर्म व्यतिहारे गम्य माने या कर्म व्यतिहारे अर्थे आत्मने पदम न भवती न केन्द्र त्यारे है। गत्यर्थक धातु और हिंसार्थक धातु से परे कर्म व्यतिहार अर्थ में जो है आत्मने पद था, परंतु यहाँ पर गत्यर्थक यदि वह होगा, भले वह कर्म व्यतिहार हो पर जो गत्यर्थक धातु होगा और हिंसार्थक धातु होगा तो उससे परे आत्मने पद नहीं होगा बल्कि परस्मय पद हो जाएगा। तो गत्यर्थेभ्य धातुभ्य पर हिंसार्थेभ्य धातुभ्य पर कर्तरी कर्म व्यतिहारे आत्मनेपदम न भवती आत्मनेपद नहीं होता। तो है गत्यर्थ जैसे व्यति गच्छन्ति व्यति सर्पन्ति हिंसार्थ में व्यति हिंसन्ति व्यति घ्नन्ति, तो यहाँ पर जैसे व्यति गच्छन्ति है वि उपसर्ग है अति उपसर्ग है गमलरी गतो धातु है तो गति है ही साक्षात गति है, तो व्यति वि अति उपसर्ग है क्यों इत्यादि करके व्यति कर देंगे गम है और आत्मनेपद में झी आ गया और शप प्रत्यय है तो व्यति गम शप झी हो गया, शप का अनुबंध लोप हो जाएगा और होगा व्यति गम अ झी और शप को मान करके गम की अंग संज्ञा, अंग संज्ञा संघर्ष करते हैं इशु गमी इमाम छह। ये तो नहीं पढ़ाया होगा कि पढ़ाया हूं इशु गमी इमाम छह, इशु और गम धातु और यम धातु को छह होता है, निकाल लीजिए 7 3 77 नहीं आचार्य जी ये नहीं पढ़ाया 7 3 77 है निकाल लीजिए, सप्तम अध्याय तीसरे पाद का 77 नंबर सूत्र है इशु गमी अमाम छह, इशु गमी अमाम छह 7 3 77 है निकाल लो बाल बोध जी श्रवण जी, इशु गमी अमाम छह इशु गमी अमाम हाँ तो इशु गमी अमाम इशुगमी यम यम है आम यमा मकारांत पुमलिंग इशुगमी यम शब्द, इशुगमी यम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है और छह अकारांत पुमलिंग छह शब्द प्रथम एक वचन है, समास हो गया इशुश्च गमिश्च यम च इति इशुगमी यमः तेषां इशुगमी यमाम इतने त्रयोग द्वंद हो गया। इसमें अनुवृत्ति जो है वही स्थिभु क्लमु तमाम क्षिति जो है इसे क्षिति की अनुवृत्ति आ रही है जो 7 3 75 नंबर सप्तम अध्याय तीसरे पद का 75 नंबर 75 नंबर सूत्र है, उससे जो है क्षिति की अनुवृत्ति आ रही है, अंगस का अधिकार चल ही रहा है 6 4 का पहला नंबर सूत्र है 6 1 मान 6 4 1 तो अर्थ क्या हो गया जी और अंगस का तो क्या हो गया इशु इच्छायाम गमलरी और यम उपरा में बोलते इशु इच्छायाम गमलरी गतौ और यम उपरमे इत्येतेषां धातु नाम या इत्येतेषां अंगानाम ये धातु है इत्येतेषां इत्येतेषां धातु नाम अंगानाम इत्येतेषां धातु नाम अंगानाम अंतस्य अलह स्थाने छकार आदेशो भवति शिति प्रत्यये परतः, ये क्योंकि अंतस अला स्थान अलंतस परिभाषा की उपस्थिति हो गई है तो फिर मैं बोल रहा हूं इशु गमी यम इत्येतेषां धातूनां अंगानां इत्येतेषां अंगानां क्षिति प्रत्यय परतः अंतस अला स्थाने छकार आदेश होगा होती छकार आदेश होता है क्षित प्रत्यय के परे रहते इशु धातु गम धातु और यम धातु के अंतिम अल के स्थान में अम यम अंक के अंतिम के स्थान में छकार आदेश होता है। तो यहाँ पर जो है गम है और शित प्रत्यय शब्द तो शित है ही तो इस शित के परे रहते क्या हुआ छ छ हो गया म को अंतशाला था तो व्यति गच्छ अ जी ये है। अभी स्थिति में छेच छकार के पद रस को तुक आगम होता है ये भी नहीं पढ़ाया होगा निकाल लीजिए 6 1 71 नंबर सूत्र है छठम अध्याय पहला पाद का 71 नंबर सूत्र है छठा अध्याय पहला पाद का 71 नंबर सूत्र है छेच निकाल लिए छेच अकारांत पुमलिंग छह शब्द षष्ठी व्यक्ति सप्तमी व्यक्ति एक वचन है च अव्यय पद है संगीतायाम का अधिकार चल ही रहा है संगीतायाम जो है ए, ए, ए, क्या कहते हैं कि 6 1 6 1 जो है 70 नंबर इसी के ऊपर सूत्र है 6 1 70 संगीतायाम का अधिकार इसका अधिकार चल रहा है। ये अनुदात्तम पदम एक वर्जन जो सूत्र है उससे पहले पहले तक जाएगा। छे च ये और ह्रस्व स्थिति कृत तो 6169 माने 69 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद परंतर, इसलिए तुक की अनुवृत्ति आ रही है, ह्रस्व की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब क्या हो गया, छकारे च परत, छकारे अपि परत, च माने अपि, छ का अर्थ है अपि, मान च का अर्थ है अपि, तो छकारे अपि परत माने छकार के परे रहते भी, छकारे च अपि परत, च अर्थात अपि, चापी माने च का अर्थ है अपि, छकारे चापी परत, छकार के परे रहते भी ह्रस्वस्य अंतावयवः तुकागमः भवति। आद्यन्तोटक्तो टिकतो अशक्तो तस्के बाद आद्यन्तावयवस्था, तो आद्यन्तोटक्तो परिभाषा इसके साथ लग करके अर्थ हो गया कि छकारे परतः ह्रस्वस्य अंतावयवः तुकागमः भवति संहितायाम विषये, संहिता विषय में। तो यहाँ पर जो है देखिए छ परे है, तो छ के परे रहते ह्रस्व जो है, ह्रस्वस्य ह्रस्व के अंतावयव, ह्रस्व जो है पूर्व में अव्यवहित, पूर्व में गकार चतुर्वर्ती जो अकार है ह्रस्व, उसका अंतावयव तुक होगा, तो हो जाएगा व्यति ग तुक छ अ झी। अब अनुबंध लोप हुआ तो त हुआ, तो व्यति गत, व्यति गत छ अ झी। अब इस स्थिति में स्तो सुनासु से सकार तकार के साथ सकार तबर के सामने सकार तबर होता है, सकार चबर के योग में, यहाँ पर चबर के साथ योग है, तो इस तकार के स्थान में चकार हो गया स्थानांतरतम से, तो इसलिए व्यति गच्छ अजी को झोनता से अंत कर ही देंगे, और अंत अंत हो गया, तो व्यति गच्छ अंति अंत ई बिरा देंगे तो अंति हो गया, और अतो गुणे से पर रूप कर देंगे तो व्यति गच्छन्ति बन गया। इसी प्रकार तो व्यति की छंद एक दूसरे के लिए जाते हैं ऐसा हो गया, और व्यति सरपंति एक दूसरे के लिए सरकते हैं, तो यहाँ पर सृप्लरिगतो है, सरपंति है तो सृप्लरिगतो, सृप्लरिगतो धातु है, इससे जो है व्यति सृप अंति है, यहाँ पर बस पुगंत लोग पद से जो है गुण हो गया है लघुत्व को, तो सर्प बन गया है, व्यति सर्प अंति, व्यति सरपंति बन गया है। और व्यति हिंसंति, व्यति वी और अति उपसर्ग है, हिसी हिंसायाम, हिसी धातु है, अनुबंध लोप करेंगे उपदेशन से फिर जो हिस हो जाएगा, इधर तो नुम धातु से नुमागम कर देंगे, व्यति हिंस और मनुस्वार का मतलब न से पदांत से अपदांत नकार को अनुस्वार होता है, तो अनुस्वार करके व्यति हिंस ऐसा हो जाएगा, सॉरी व्यति हिंस, हाँ हिंस बन गया व्यति हिंस, और इसमें जो है और कुछ है ही नहीं, जी अंत इत्यादि करके व्यति हिंसति हिंसंति बन गया और कुछ भी नहीं है, है? मैंने व्यति हिंस बना, हिंस व्यति व्यति व्यति हो गया, इदितो नुम धातु हिति है, तो इदितो नुम धातु से जो है इदितो नुम धातु से नुम हुआ तो हिंस नुम अंतिम से पर तो हिंस हो गया, वही हुआ हिंस हो गया, और व्यति व्यति हिंस है, व्यति हिंस और जी है, व्यति हिंस और जी है, और ये जो है रुधादिगण की धातु, रुधादिभ्यस्नम, रुधादिगण की धातु है, इसलिए रुधादिभ्यस्नम से विकरण स्नम प्रत्यय हुआ, तो स्नम क्या होगा मृत्युंत्यास अंतिम से परे होगा, तो क्या हो गया अंतिम से ही का हकार तो हिंस में हकार प्रतिकार उससे परे तो हो गया स्नम अंत्यातः परो भवति, तो रुधादिभ्य धातु पर मैंने रुधादिभ्य धातु भ्य अंत्यातः पर स्नम भवति, तो यहाँ पर उधारी धातु से जो स्नम प्रत्यय होता है अंतिम से परे, तो यहाँ पर ही से ही में जो ई है उससे आगे हो गया, तो हो गया व्यति ही स्नम न स और जी का अंति है ही, अनुबंध लोप करेंगे तो व्यति ही न न स अंति है। अब इस स्थिति में जो है अंति को मान करके, अंति को मान करके ही न ही नंस माने ही नंस इसकी जो है अंग संज्ञा हुई है। अंग संज्ञा होने से अंगस का अधिकार दिला, अंगस में स्न सर लोप, स्न और धातु के आकार का लोप होता है। अंग के अवयव स्नम, स्नम माने श्रम और अस धातु के आकार का लोप होता है, तो यहाँ पर स्नम है उसके आकार का लोप हो गया। तो इसके आकार स्न सरल लोप तो पहले मैं पढ़ा दिया हुआ हमें लग रहा है, इसलिए नकार प्रवृत्ति जो आकार का लोप हो गया स्नम, तो व्यतिहीन माने व्यतिहीन न स अंति रहा। अब इसके बाद जो है स्नान न लोप ये निकाल लीजिए जी, माने स्न सरल लोप तो हमने पढ़ा दिया हुआ है ना जी, पढ़ा दिया जी। स्नान न लोप निकाल लीजिए, नहीं पढ़ाया हूँ शायद। 6423 नंबर सूत्र है, छठम अध्याय चतुर्थाध का 23 नंबर सूत्र है, 6423। हाँ, लोप स्नात अकारांत अकारांत नपुंसकलिंग या पुमलिंग प्रत्यय है, इसलिए अकारांत पुम स्ना है ना, आकारांत स्नात स्नात स्नम अकारांत, अकारांत पुमलिंग स्न शब्द स्नम दादिव्य स्नम नपुंसकलिंग है, स्नम स्नम स्नम स्नम स्नम स्नम पुमलिंग प्रत्यय को मानेंगे तो स्नम सामान्य नपुंसक तो ही जाता है, पुमलिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है अकारांत पुमलिंग स्न शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, न लोप अकारांत पुमलिंग न लोप सत्र एक वचन है, न लोप में समास है न से लोप न लोप षष्ठी तत्व समास है। तो अर्थ क्या हो गया जी, अंगस का अधिकार चल ही रहा है तो अर्थ के अंगस अवयवात स्नात परत, अंग के अवयव स्न ऐसा हो गया, अंगस्य अवयवात अंग के अवयव अंगस्य अवयवात स्नम प्रत्ययात परत, तो अंगस्य अवयवात स्नात उत्तरस्य नकारस्य लोपोपति ऐसा अर्थ हो गया। तो अंग के अवयव स्ना से उत्तर नकार का लोप हो जाता है। तो यहां पर देखिए अंग है माने हिन हिन न स अंग है, इस अंग के अवयव जो स्ना है उससे तरह नकार उसका लोप हो गया, उसका हाँ उसका लोप हो गया, लोप हो करके क्या बन गया, व्यति हिंस अंति व्यति हिंसंति बन गया। और मैं बताया था नस्य पदांत पर जलज पदांत नकार को अनुस्वार हो जाता है और अनुस्वार होकर के व्यति हिंसंति ये बन गया, समझ गया जी व्यति हिंसंति की सिद्धि, सभी को समझ में आ गया व्यति हिंसंति। आगे है व्यति घ्नंति, एक दूसरे को मारते हैं वो एक दूसरे की हिंसा करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं उसका भी यही अर्थ है और व्यति घ्नंति का भी अर्थ है एक दूसरे को मारते हैं, तो हन हिंसा करते हो, हिंसा अर्थ में जब करेंगे तो हन धातु है और व्यति है वी अति उपसर्ग धातु है, शप है झी है, झी है शप है अनुबंध लो, व्यति हन और झी को अंति कर दिया। तो यहाँ पर शप जो है हन जो है अदादि गण की धातु से ध्यान रखिएगा, तो शप को अधि प्रवृत्ति में सब से शप का लुक हो गया है, तो व्यति हन अंति है शप का लुक हुआ। तो अब जो है अंति को मान करके हन के अंग संज्ञा साधक कंपित से अपित गिद्वत साधक होता है, अपित साधक गिद्वत भवती तो अपित साधक तिंग साधात्म, तो ये गिद्वत हुआ, गिद्वत होने से गम हन जन खन घन गम हन जन खन हम लोग पकड़ेंगे, ये गम हन जन खन रस इत्यादि जो है इसके उपधा के जो आकार है उसका लोप होता है। ये शायद हमें लग रहा है कि ये हमने आपको पढ़ा दिया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ है। हाँ जी मुझे लगता पढ़ा दिया सर जी, देख हाँ लग रहा है कि मैंने पढ़ा दिया, लग रहा है कि गम हन जन खन हमने आपको पढ़ा दुआ, ऐसा ही संस्कार हमें लग रहा है मैंने पढ़ा दिया हुआ। तो बस ये उपधा का जो है, उपधा को जो है लोप करता है कि गम धातु, हम धातु, जन धातु, खन धातु, घस धातु, तो ये हम धातु है, इन अंग के उपधा का जो है लोप होता है। आजादी कित कित के जो है अंग भिन्न, जो आजादी कित कित नंगी है ना जी, तो अंग भिन्न आजादी कित कित प्रत्यय के परे रहते। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अंति है, आजादी है, अंग भिन्न है, तो अंग भिन्न आजादी कित गित, तो यहाँ पर अंगित है, सारदात कंपित से गित बद किए थे, तो अंग भिन्न मन आजाद मन अंग भिन्न आजादी की मन गित परे है, तो इसलिए हन अंग के जो उपधा है उस उपधा को उपधा के स्थान पर जो है लोप होता है। तो उपधा क्या है, अलोपधा प्रोधा अंतिम बल से पूर्व है, उसकी उपधा संज्ञा होती है, तो उसके ह के जो हकार द्रव्य आकार है उसका लोप हो गया। तो व्यति ही न अंति ये है। अब इस स्थिति में जो है ह को कवर्ग प्राप्त हुआ होता है, ह को घ हो जाएगा, हो हंते निन्ने सुनी का लीजिए 7354 सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 54 नंबर सूत्र है, 7354 नंबर सूत्र है, हो हंतेर यणिन्यसु, हो हंतेर यणिन्यसु माने हो हंतेर यणिन्यसु निकाल लिए 7354 हो हंतेर यणिन्यसु निकाल लिए जी, निकाल लिए हो हंतेर हकारांत पुल्लिंग ह शब्द षष्ठीविभक्ति एक वचन है, हंते है, हंते है, इकारांत पुल्लिंग हंति शब्द षष्ठीविभक्ति एक वचन है, और इन्यन्यसु अकारांत पुम्लिंग, अकारांत पुम्लिंग यनिन्न शब्द षष्ठीविभक्ति बहुवचन है। समास है इन्यन्य में माने यच यच णच यच यणिन्ने जो है तकारांत है, तकारांत है, क्या बोल दिया पता नहीं, परंतु ये तकारांत है, यणित है तकारांत, तकारांत पुमलिंग यणित शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तो यच णच यणौ यणौ की तव्य से यणित माने तकारांत नहीं, नहीं अकारांत ही है, ठीक है जी, क्योंकि न है ना यनिन्न, अकारांत अकारांत पुमलिंग यनिन्न शब्द अकारांत पुमलिंग है, अकारांत क्योंकि नेशु बनेगा उससे, अकारांत पुमलिंग है, तो यच णच इति यणौ और यणौ इतो यस्य यणित और यणित यणौ इतो यस्य यणौ इतो बहुवचन है, यणौ इतो येषां यणौ इतो येषां ते यणितः द्वंद गर्भवरी हो गया और यणितश्च और नश्च इति यणिन्नाः तेषु यणिन्नेषु ये हो गया, यणितश्च और नश्च इति यणिन्नाः तेषु यणिन्नेषु। तो ये समा अंगस का अधिकार चली रहा है और चजो को गिने तो जो 7352 नंबर सूत्र है उसे कुह की अनुमति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया हंते है अंगस्य, हन जो अंग है, हंते है अंगस्य, हंते है अंगस्य अवयवस्य हकारस्य, ऐसा क्योंकि अंग का अधिकार है इसलिए अंग को भी जोड़ना है। तो हन अंग जो है, हंते है अंगस्य अवयवस्य अकारस्य, तो यहां पर हन है, हन अंग है, क्योंकि तो अंति को मान करके हन की जो है अंग संज्ञा है, तो अंग के या हंते अंग, हंती जो अंग है उसके जो हकार या हंती अंग के हकार, ठीक है, हंते अंग से यही ठीक है, ऐसा नहीं कि अंग के अवयव हकार, ऐसा नहीं, अंग हन, हंते अंग से ऐसा ही होगा। तो हन अंग के हकार के स्थान में जो है कबर का आदेश होता है, इत नित और नकार प्रत्यय के परे रहते यह कहता है। तो अर्थात हंते हंते अंग से हकार से स्थाने कवर्गादेशो भवति इति इति निति प्रत्यय च पड़ता है नकारे च पड़ता है इतनी और नकार के पड़े इतनी प्रत्यय च पड़ता और नकारे च पड़ता है नकार के परे रहते हैं इतनी प्रत्यय के परे रहते और नकार के परे रहते हैं। तो यहाँ पर जो है तो इतनी से नकार होते यहाँ पर नकार है यहाँ पर आप देखेंगे तो नकार है हन में जो न है उस नकार के प्रति अंग के अवयव जो हकार है उसको जो है कबर हुआ है तो स्थानांतरतम से स्थानांतरतम हकार स्थान में घकार हो जाएगा कि हकार है ना चतुर्थ हकार के चतुर्थ है तो स्थानांतरतम करके हाँ को घ कर देंगे तो व्यतिघ न अंति व्यतिघ्नन्ति ऐसा बन गया। समझ में आया जी व्यतिघ्नन्ति की सिद्धि समझ गए अजय? हाँ सर। अब आगे व्यतिघ्नन्ति अब आगे है इतरेतरान्योन्योपदाच्च तो बोलते हैं इतरेतरान्योन्योपद अकारांत पुंलिंग इतरेतरान्योन्योपद शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन और च अव्यपद है समास है इतरेतरश्च अन्योन्यश्च इतरेतरान्योन्यौ माने इतरेतरश्च अन्योन्यश्च इतरेतरश्च अन्योन्यश्च इति इतरेतरान्योन्यौ और इतरेतरान्योन्यौ उपपदेयस्य इतरेतरान्योन्यौ उपपदेयस्य स इतरेतरान्योन्योपपदः तस्मात् इतरेतरान्योन्योपपदात् ये इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि समास हो गया। ऊपर से न कर्म व्यतिहारे से न के मृत्यु आ रही है क्योंकि गत्यर्थक हिंसात्मक धातु से कर्तरी कर्म व्यतिहार से पहले अपने पद था न गति से मना कर दिए थे तो फिर अपने आप है कि प्रश्नी पद हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी जो है कर्म व्यतिहार अर्थ में आत्मने पद प्राप्त था कर्तिकर्म व्यतिहारे से ये इतरेतरान्योन्योपपदात जो है पदार्थ से ये निषेध कर देगा। तो इतरे न के मृत्यु आ रही है न गति हिंसार्थेभ्य जो 1-3-15 से न के मृत्यु आ रही है कर्म व्यतिहारे के मृत्यु आ रही है कर्तिकर्म व्यतिहारे से 1-3-14 है और उस और जो है आत्मने पद का तो अधिकार चल ही रहा तो क्या हो गया जी इतरेतर अन्योन्योपपदात माने इतरेतर अन्योन्योपपदात च धातो हो इतरे माने इतरेतरोपपदात और अन्योन्योपपदात च धातो परह माने इतरेतर उपपद वाले धातु और अन्योन्य उपपद वाले धातु से परे आत्मनिपद नहीं होता है। तो इतरे तरूप पदार्थ अन्योन्योप पदार्थ च धातो पर आत्मने पदम न भवती कर्म व्यतिहारे अर्थे कर्तरी वाच्य कर्तार्थ में। तो जैसे इतरे तरह से व्यतिलुनन्ति अन्योन्यस्य व्यतिलुनन्ति तो इतरे तरह से व्यतिलुनन्ति अन्योन्यस्य व्यति लुनन्ति तो इतरे तर यहाँ पर इतरे तर तरह से व्यति लुनन्ति जो है यहाँ पर क्या है यहाँ पर इतरे तर उपपद है समीप में है और व्यति है लुई धातु है व्यति है और लुई धातु है और झी है बने झी है झी को अंति हो गया है झी को अंति हो गया है और क्रियादिगण की धातु है, एक क्रियादिगण की धातु है, इसलिए वी वी अति में व्यति लू स्ना अंति ना कर्म मतलब तो ना हो जाएगा, व्यति लू ना अंति और वही स्नाभ्यस्त हो रहा था जो है ना और अभ्यस्त अंग के अभ्यस्त जो स्ना है उसके आकार का लोप हो जाता है या अभ्यस्त अंजक जो अंग है उसके आकार का लोप होता है। तो यहाँ पर जो है सारधातु गित गित के परे तो सारधातु गित परे है, तो व्यति लून अंति और इसके पश्चात जो है पादी नाम ह्रस्व से जो ह्रस्व कर देंगे तो व्यति लून अंति व्यति लूनं लूनंति व्यति लूनंति पर गया शित के परे दिनों का जो लोप होगा मन ह्रस्व हो गया है तो व्यति लूनंति बन जाएगा ऐसे ही। और अन्योन्यस्य इतेतस्य व्यतिलुनंति अन्योन्यस्य व्यतिलुनंति मन एक दूसरे का काटते हैं, समझ गया जी, ये हो गया इसमें। अब आगे है निर्विषः, निर्विषः कहता है नहीं कारण पुलिंग निषद पंचमी तक वचन है, विषः सकारांत पुलिंग विषद पंचमी तक वचन है, आपने पदम के अनुवृत्ति आ ही रही है तो अर्थ हो गया नी पूर्वात विष धातु पर आपने पदम भवति, धातु पर आत्मने पदम भवति माने विष धातु जो है प्रथमी पदी है विशति प्रविशति तो परंतु यहाँ नी पूर्वक विष धातु जो है वह उससे परे आत्मने पद होगा, तो नी उपसर्ग विष धातु से परे आत्मने पद हुआ, विष धातु जो है आत्मने पद माने प्रथमी धातु प्रथमी प्रथमी पद में पढ़ा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर आत्मने पद प्राप्त नहीं था, तो निर्विषय कहता है कि नी पूर्वक विष धातु पर आत्मने पदम भवति, नी पूर्वक विष धातु से परे आत्मने पद निविशते ये बन गया है, निविशते निविशेते निविशन्ते पतेते की तरह जो है सिद्धि हो जाएगी, आप देख लीजिएगा नहीं समझ में आएगा तो पूछेगा, वो पतेते का जैसे हमने सिद्धि किया था उसी तरीके से तो निवेशेते हैं अब जो है आगे इसमें कोई शंका तो नहीं है ना, शंका नहीं है जी। आगे चले जी, आगे है परिव्यव्यभ्यः क्रियः, परिव्यव्यभ्यः क्रियः तो अकारांत पुंलिंग परिव्यव शब्द पंचमी विभक्ति वो वचन है, क्रियः क्रियः आकारांत क्रिया है, क्रिया आकारांत ने क्रिया डुक्री द्रव्य विनिमय है ना जी, क्री क्री है इकारांत डुक्री द्रव्य में क्री क्री इकारांत दीर्घिकारांत दीर्घिकारांत पुमलिंग क्री शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है उसका क्रिया बना है। समास है परिश्च विश्च अवश्च इति परिव्यवाह तेभ्य परिव्यव्यभ्य इतने तरह द्वंद हो गया, आत्म पदम का अधिकार चली रहा है तो क्या हो गया परिवि अव परिपूर्वात क्री धातु डुक्री द्रव्य विनिमय द्रव्य का विनिमय अर्थ में है, वहां पर कर्म तिहार का तो क्रिया का विनिमय था और यहाँ पर द्रव्य का विनिमय है तो परिपूर्वात क्री धातु हो विपूर्वात क्री धातु हो और अवपूर्वात क्री धातु हो च परह धातु हो च परह आत्मने पदम भवति माने परिपूर्वक क्री धातु विपूर्वक क्री धातु और अवपूर्वक क्री धातु से पर आत्मने पद होता है तो परिव्यव्यभ्यः पूर्वेभ्यः परिव्यव्यभ्यः पूर्वेभ्यः ठीक है परिव्यव्यभ्यः पूर्वेभ्यः क्री धातु पर सबके परिव्यव्यभ्य पंचमी है तो एक शब्द है एक अलग परि अब परि वि अब या इत्येवं पूर्वात टुक्री द्रव्य विनिमय धातु पर आत्मनिपदम भवति, ऐसा कह सकते हैं या अलग अलग करके परिपूर्वात क्री धातु पर डुक्री मने क्री धातु पर विपूर्वात क्री धातु पर अवपूर्वात क्री धातु पर क्री धातु च पर आत्मनिपदम भवति। परिक्रीणीते मने परिक्रीणीते विक्रीणीते अवक्रीणीते, यह तो ये परिक्रीणीते कैसे परि उपसर्ग है, डुक्री धातु है और यहाँ पर आत्मने पद में तौल ले आएंगे क्योंकि जो है यही परिव्यव्य क्रिया यहाँ पर क्री जो है परि पूर्वक विपूर्वक और अव धातु, तो भाई क्री धातु जो है ये आत्मने पद ऐसा क्यों विधान किया क्योंकि ये क्री इत है ये धातु, तो इत होने से स्वरित कर जो है क्रिया फले से क्रिया का फल जब कर्ता को मिलेगा तब आत्मनिपद है और जब क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलेगा तो परस्मै पद में होगा, तो वहां पर कर्त भी प्राय क्रिया फल में आत्मनिपद प्राप्त होता और अकर्त भी प्राय में क्रिया का फल जब कर्ता को नहीं मिलता है उस समय जो है आत्मनिपद प्राप्त नहीं था, उस समय परस्मै पद प्राप्त था, तो इसलिए इस सूत्र ने विधान कर दिया कि वह क्रिया का फल कर्ता को मिले या न मिले तब भी परिपूर्वक क्री धातु से परे विपूर्वक क्री धातु से परे और अवपूर्वक क्री धातु से परे आत्मने पद ही होगा, तो परि अक्री है और आत्मने पद में त ले आए परिव्यव्य क्रिया भय से और क्रियादिगण के इसलिए क्रियादिभ्य स्ना तो हो ही गया, तो परिक्री स्ना त परिक्री स्ना त ये हुआ अनुबंध लोग परिक्री ना त। अब इसकी स्थिति में जो है त को मान करके क्रीनी की जो है क्रीना की जो अंग संज्ञा है अंग संज्ञा होने से अंगस्क अधिकार में ई हल्य घो निकाल लीजिए ई हल्य घो हो, ये जो है 6413 नंबर सूत्र है छठा अध्याय तीसरे पाद का जो है 113 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए 6413 अध्याय इसके पाद चतुर्थ पाद का 113 नंबर सूत्र 113 निकाल लिया ई हल्य घो हो, ई जो है दीर्घ का नाम से लुप प्रपंत निर्देश है क्या कर दिया यार ई हल्य घो, ई जो है लुप पर फान निर्देश है हलि लकारांत पुलिंग हल सप्तमी के वचन है अघो उकारांत पुलिंग अघु शब्द षष्ठी व्यक्ति के वचन है समास है अघु में न घु अघु सस्य अघो नई तत्पुरुष समास हो गया और स्नाभ्यस्त रातः जो ऊपर जो है स्नाभ्यस्त रातः इसे स्नाभ्यस्तयो आतः इस पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है और सारधातु के है ही सारधातु के जो अतो सारधातु के 6410 उससे सारधातु की अनुमृति आ रही है और कंगतीचा का जो है कंगतीचा गम हन जन खन का सामने पकड़ेंगे जैसे कंगति की अनुमृति आ रही है अंगस का अधिकार तो चल ही रहा है, तो अर्थ क्या हो गया जी और हली है तो यह सप्तम्यंतम विशेषण तदादे संज्ञा से सप्तमी मैंने अश्विन विधि तदावल ग्रहण परिभाषा से इसलिए हलादो कंगति साधात के परत है यह तो गया हलादो कंगति साधात के परत है क्या तो ये स्ना प्रत्यय इसलिए प्रत्यय ग्रहण तंत्र ग्रहणम अर्थ हो जाएगा स्नानता नाम अंगानाम अभ्यस्ता नाम च अंगानाम अघू वर्जित अघो घू रहित है स्नानता नाम च अंगानाम स्नान अंग और अभ्यस्त अंग है स्नानता नाम च अंगानाम अभ्यस्ता नाम च मैंने घू वर्जिता नाम अभ्यस्ता नाम च घू वर्जिता नाम अंगानाम आकार से स्थाने ईकार आदेशो भवती हलादु किसकी सारात के पड़ता बोलते हलादि किसकी सारात के परे रहते स्नान्त अंग और अभ्यस्त अंग स्नान्त अंग और अभ्यस्त अंग मान घू वर्जित अभ्यस्त अंग के जो आकार है अंग के अवयव जो आकार है स्नांत अंग के अवयव जो आकार है, स्नांतानाम अंगानाम अवयवस्य आकारस्य स्थाने और अभ्यस्ता नाम च घूवर्जिता नाम अभ्यस्ता नाम च अंगानाम अवयवस्य आकारस्य स्थाने इकारादेशो भवति। तो यहाँ पर देख लीजिए कि त जो है हलास माने हलादि सारधातु कित गित संगीत परे है, सारधातु कंपित अपि संगीतवत होता है, संगीत है ही, तो त अपि माने हलादि सारधातु गित परे है ही। तो स्नांत अंग है कृष्णा, स्नांत अंग है उसके अवयव जो आकार है उसको लोप हो गया, सॉरी उसके स्थान पर जो है ई कार दीर्घ कार हो गया, तो परिक्रीनी त को ते कर देंगे और अट को कुपांग से न को न हो गया, तो परिक्रीनी ते ये हो जाएगा परिक्रीनी ते। और एक और चीज मैं बताऊं, स्नाभ्यथ राता का भी आप वैसे कर सकते हैं, स्नानता नाम अंगाना मतलब स्नानतस्य अंगस्य ऐसा भी कर सकते हैं। ये जो है पुनः और अभ्यस्त संज्ञक आकार का जो है ना जी, स्ना और अभ्यस्त संज्ञक जो आकार है उसके स्थान पर तो स्नानता नाम अंगानाम अभ्यस्ता नाम च अंगानाम अकार से स्थाने लोपो होती सारधातु के कृति प्रत्यय पड़ता, वैसा अर्थ कर सकते हैं। तो अब समय हो गया है, अब कोई शंका हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। मंत्र पाठ करें, ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अरे सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य। नमस्ते नमस्ते।